Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nie wszędzie cisza wyborcza jest rzeczywiście ciszą. Policjanci z Kujawsko-Pomorskiego wyjaśniają kilka przypadków jej zakłócenia. Rzecznik Kremla zaprzecza informacjom zachodnich mediów o tym, że Władimir Putin ma wcześniej, czyli jeszcze dziś, opuścić szczyt G20. Piorunów będzie więcej, sprawa ma związek z globalnym ociepleniem. Na początek kolejne zakłócenia ciszy wyborczej, tym razem w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci wyjaśniają już incydenty w Sicienku, w powiecie bydgoskim, w Mogilnie, niedaleko Inowrocławia i w Grudziądzu. Chodzi m.in. o wpisy w internecie i zrywanie plakatów, wyjaśnia Maciej Daszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Policjanci otrzymali zgłoszenie z Sicienka. Chodzi o wpis na portalu społecznościowym, który narusza ciszę wyborczą. Chodziło odnośnie jakiegoś kandydata, jaki wpis. Stąd też policjanci prowadzą, ustalają okoliczności, czy rzeczywiście doszło do takiego naruszenia przepisów. Jeszcze był przypadek Mogilno, zatrzymanych 5 osób, które uszkadzały plakaty wyborcze kandydatów. Te osoby zostały zatrzymane, no i tutaj pewnie sprawy znajdą swój finał w sądzie. Z kolei jedna z mieszkanek Grudziądza skarżyła się, że ktoś podrzucił jej do skrzynki ulotkę jednego z kandydatów. To także wyjaśnia policja. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy i potrwa do chwili zamknięcia lokali wyborczych. Wybory samorządowe zaczynają się jutro o 7 rano, zakończą o 21. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Władimir Putin wcześniej niż inni światowi przywódcy opuści Brisbane, gdzie trwa szczyt G20. O tym, że tak się stanie, informowały zachodnie media. Jednak rzecznik Kremla temu zaprzecza. Na rosyjskiego prezydenta posypały się dziś gromy za agresję wobec Ukrainy. Ostro krytykowali go odchodzący szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, kanclerz Angela Merkel, premier David Cameron i prezydent Barack Obama. Premier Kanady miał mu powiedzieć: wynoś się z Ukrainy. To całkowite głupstwo, stwierdził Pieskow. Zaznaczył, że rozmówcy Putina podnoszą temat Ukrainy, ale jak się wyraził, jest to zwykła rutynowa sytuacja. Przywódcy najbogatszych państw świata wezwali Rosję, by przestała wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Prezydent Barack Obama oświadczył, że rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że w związku z przedłużającym się kryzysem Unia Europejska rozważa dalsze sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Jutro prezydent Putin zamierza odbyć 3 robocze spotkania. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Postępujące globalne ocieplenie to więcej piorunów uderzających w ziemię. Do takiego wniosku doszli amerykańscy badacze, a ich publikacje zamieszcza prestiżowy tygodnik Science. Wyliczenia są proste. W ciągu 100 lat, od roku 2000 do końca wieku, liczba piorunów wzrośnie o połowę, uważa współautor badań David Roms z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Ale nie będzie to tylko ciekawostka przyrodnicza. Zmieni się bowiem atmosfera i pojawi się więcej dzikich pożarów. Autorzy badań dowodzą, że wraz z nagrzewaniem się Ziemi w atmosferze będzie coraz więcej energii cieplnej, a to ona jest swego rodzaju paliwem dla chmur, w których powstają pioruny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jeszcze przez 2 tygodnie można zwiedzać 4 królewskie rezydencje, nie wydając ani grosza. Przez cały listopad Wawel, Łazienki, Pałac w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie są otwarte dla zwiedzających. Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym miesiąca darmowego zwiedzania Ministerstwo Kultury postanowiło powtórzyć akcję w tym roku. Co roku w listopadzie Zamek na Wawelu odwiedza wiele osób, które bez darmowych wejściówek normalnie nie zdecydowałyby się na zwiedzanie królewskich komnat. Przyjechaliśmy sobie na weekend tutaj do Krakowa i też między innymi chcieliśmy zwiedzić Wawel, a że za darmo, no to to tym bardziej fajnie. Jest na pewno zachęta do odwiedzenia. Na Wawel przyciąga nie tylko wyjątkowy na skalę światową zbiór arrasów, ale również skarbiec i zbrojownia, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus. Gdzie przechowywany jest od 1320 roku miecz koronacyjny, nazywany Szczerbcem. Ze względu na ograniczenia konserwatorskie turyści muszą wybrać między zwiedzaniem królewskich komnat lub skarbca ze zbrojownią. Do darmowej wejściówki można wybrać zwiedzanie wystawy Wawel Zaginiony lub obrazu Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rok temu w listopadzie Wawel odwiedziło 80 tysięcy osób. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Słukowska. Finał turnieju Masters na razie nie dla Łukasza Kubota i Roberta Lindstedta. Polak i Szwed w półfinale przegrali z parą Dodik Melo. Chorwat i Brazylijczyk w finale zmierzą się z braćmi Bryanami. W finale singla turnieju Masters jest już Nowak Dziokowicz. Właśnie zaczyna się drugi półfinał, w którym grają Roger Federer i Stan Wawrinka. Mecz Anglii ze Słowenią na Wembley zaczął się niespodziewanie od prowadzenia gości po strzale samobójczym gospodarzy. Anglicy pozbierali się jednak i wygrali 3-1. W drugim, już zakończonym meczu tej grupy pierwszy punkt w eliminacjach zdobyło San Marino, które zremisowało ze Estonią 0-0. W grupie C Ukraina 3-0 wygrała z Luksemburgiem, a w grupie G na pozycji lidera umocniła się Austria, która wygrała z Rosją 1-0. Tabelę tej grupy zamyka Mołdawia, która uległa Liechtensteinowi 0-1. Trwają kolejne dzisiejsze mecze w eliminacjach. A tymczasem Kamil Grosicki przeszedł w Poznaniu 3-godzinną operację więzadeł łokcia i złamanej kości promieniowej. Urazu piłkarz nabawił się podczas wczorajszego meczu z Gruzją. Czekają go 3 miesiące przerwy w grze. Pozostali kadrowicze są już we Wrocławiu, gdzie we wtorek zmierzą się w towarzyskim spotkaniu ze Szwajcarią. Robert Kubica jest 12 po kolejnym dniu rajdu Wielkiej Brytanii, ostatniej rundy Mistrzostw Świata. Prowadzi pewny już kolejnego mistrzowskiego tytułu Francuz Sébastien Ogier. Jutro przed zawodnikami 6 odcinków specjalnych. Justyna Kowalczyk wygrała bieg na 5 km techniką klasyczną podczas zawodów FIS w Młonio. Wczoraj nasza biegaczka była tam najlepsza w sprincie klasykiem, jutro wystartuje na 10 km stylem dowolnym. Zawody w Młonio to przedsmak Pucharu Świata, który startuje 29 listopada. W alpejskim Pucharze Świata slalom w Lewi wygrała natomiast Słowenka Tina Maze. Drugie miejsce zajęła Szwedka Frida Hansdotter, a trzecie Austriaczka Katrin Zettel. Bez medali dla Polski skończą się jutro Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Dziś Arkadiusz Michalski zajął 6 miejsce w kategorii do 105 kg. Tytuł Mistrza Świata z rekordem globu w podrzucie wywalczył reprezentant gospodarzy Ilja Ilin. Przed nami pochmurna noc, ale słaby deszcz tylko na zachodzie kraju. Na południu sporo mgieł, a temperatura około zera na Podlasiu. Tam możliwe też przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. 5 stopni w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. W Sudetach bardzo silny wiatr w porywach do nawet 110 km na godzinę. Jutro też chmury, trochę przejaśnień na południu. Na zachodzie przelotne opady deszczu od 4 stopni w Suwałkach do 7 w Warszawie i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z wykształcenia matematyk. Sam mówi, że to słychać w jego muzyce. Doskonały pianista, kompozytor i producent Krzysztof Kobyliński wystąpi w niedzielę w naszym studiu razem ze swoim izraelsko-kolumbijskim zespołem. Transmisja koncertu o 25. Zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Prosta historia pewnej dziewczyny przewiązała się wstążką swoją rodzinę. Było to szczere i w tobie że święcie. Oddała się cała tej nocy w prezencie. Całkiem być może, iż nie była pierwsza,

Gościem listy osobistej jest honorowy obywatel Jodłowej, Maciej Maleńczuk. Dzień dobry państwu. Przywiózł nową płytę, która na razie jeszcze ma okładkę osobną od samej płyty, ale podobno przez cały weekend będzie produkowana. Wiesz. No wiesz co, jeszcze się nie zdarzyło, że jakby premierę mamy już za chwilę, a ciągle jeszcze nie widziałem właściwie, co ja wydałem. Ale to nie jest jakiś spisek, który może doprowadzić do tego, że płyta się nie ukaże? Wiesz co, mam wrażenie, że parę kłód pod nogami już było i jakoś udało mi się je przekroczyć, na przykład terminowych. Że już teraz to jest tylko, dla mnie już jest tylko jedna kwestia, czy na okładce to, co miało być czarne, będzie czarne. Właśnie tylko to mnie interesuje. Jesteśmy w radiu, więc nie możemy pokazać, ale rozumiem, że mówisz o tym. Tak. Dostałem pocztówkę, zakładkę do książki, czy jak tak. To tam jeszcze możemy określać. Czy ty masz w Jodłowej telewizor? Oczywiście. A oglądasz telewizję? Tak. A jakie są twoje ulubione programy? Eurosport. A czy zgodzisz się z tezą, że... telewizja w ostatnich latach wykreowała nam pewien świat, którego tak naprawdę nie ma i który jest wyłącznie światem na jakieś tam potrzeby. No to znaczy, jeżeli ktoś w tym faktycznie siedzi po same uszy, a mam wrażenie, że są ludzie uzależnieni od programów informacyjnych na przykład. No trochę o tym mówię w tej chwili. To faktycznie można sobie wyrobić fałszywy pogląd na rzeczywistość. No uważam, że tak czy inaczej co jakiś czas trzeba wyjść z domu i porozmawiać z normalnym człowiekiem, jeżeli w ogóle jeszcze tacy są. Ale my mamy być może szansę bardziej, nie wiem, podróżować, wyjść z domu, pogadać to tu, to tam. A ja mówię o ludziach, którzy tak naprawdę, nie wiem, zasuwają u siebie w pracy, potem wieczorem oglądają telewizję informacyjną. Która tak, wypełniają głowę kłamstwami. Ile mają telewizję informacyjną? Tam kilka lat, 10, no, coś no. takiego. I w pewnym momencie przez to, że trzeba było stworzyć, nie wiem, no co wieczorny interesujący program, jest cała masa panów, którzy bardzo chętnie biegną do telewizji wieczorem. Tak. I z tego się robi obraz, który ma niby być obrazem tego, co się dzieje naprawdę, nie wiem, w polityce, w kraju i tak dalej. A to jest, nie wiem, jak to nazwać, no talk show, czy... No, uwierz mi, że mi się wydaje, że ja uległem trochę temu. Przynajmniej na tej płycie to na pewno. Do pewnego stopnia też ulegam temu. Jestem poddany tej presji, tej takiej, no... Jest to taki nowy rodzaj propagandowy. Zgadzam się z tobą. Nie ma w ogóle środka. Są skrajne postawy. I tylko to, bo to się lepiej sprzedaje. Czyli tak naprawdę jest to inna wariacja na temat, nie wiem, takich programów, gdzie jest udawany sąd, albo gdzie jest jakaś historia kogoś, kto będzie za chwilę modelem albo tancerzem. No wiesz. Skrajności cały czas, tak? Wiesz, w przypadku pana od siatkówki będzie to chyba prawdziwy sąd. Jesteś ale na wiem, bieżąco. O czym mówisz. No jestem na bieżąco. Wiem, o czym mówisz, ale chyba aż do końca tak nie jest, ponieważ rzeczywistość w naszym kraju jest też, no umówmy się, sytuacja jest dynamiczna. Część z tych informacji jest prawdziwych. I dopóki będą się działy takie rzeczy, dopóty ja będę na to zwracał uwagę. Ostrzegam przed normalnymi ludźmi. Ostrzegam przed panami w garniturach, przed panami prezesami, przed panami kierownikami, przed wszelkiego rodzaju ludźmi, którzy udają normalnych. No ale teraz zastanówmy się, gdyby nie było tej rzeczywistości, no w tym wypadku telewizyjnej, chociaż mam tutaj też gazetę ze sobą. No. Gdyby nie było tej rzeczywistości, to nie miałbyś na przykład utworu o matce Madzi. Prawda? No bo tak, to tak, była tak. historia, która by była gdzieś tam w zaciszu sądowych korytarzy być może. A została wykreowana no, zupełnie poza, że tak powiem, literą prawa. Wiesz co, ja w ogóle przepraszam za tą piosenkę. Przepraszam za wszystkie piosenki, jakie są na tej płycie. W życiu czegoś takiego nie wymyślił. I to, że akurat no, faktycznie napisałem piosenkę pod tytułem Płytki Dół. I myślę, że to nie tylko jest o niej, to jest o wszystkich tych dziewczynach, które robią takie te głupie, okropne rzeczy, a jest tego sporo, bo się boją pani Gini, która a cóż powie pani Ginia spod siódemki? Że co chodzi? Przecież jesteś taka jak okno życia. Dlaczego nie zaniosła tego dziecka tam? Bo bała się Gini. Ja też się boję Gini. Ginia jest straszna. Na Ginię trzeba bardzo uważać, bo Ginia jest normalnym człowiekiem. Wiesz co, ale to chyba akurat jest okej, okay, że ty na przykładzie najbardziej medialnym z medialnych i takim trochę pokręconym zbudowałeś piosenkę o znacznie szerszym problemie i takim, powiedziałbym, prawdziwym, a nie medialnym. No tak, no tak. I no, niestety jest to prawdziwa informacja i takich informacji jest całe mnóstwo. No, mnie na przykład dotyka to. Być może kiedyś też tak było. Może kiedyś też tak było. Może gdyby nie telewizja, to bym się nigdy o tym nie dowiedział. Ale coś mi się zdaje, że tak nie było. Że te wszystkie rzeczy są, to są takie trochę nowe rzeczy. Ja nie wiem, nie przypominam sobie, mam 53 lata, żeby spotkać się z sytuacją, że 11-latek zabija ojca jednym ciosem noża. I dobrze mu to wychodzi, i celnie trafia, i tak dalej, wiesz. Nie było takich rzeczy dawniej, nie słyszałem. Czy to jest tak, że to jest samonapędzająca się w takim razie spirala? To znaczy, że to... Znaczy, brutalniejemy. Społeczeństwo polskie brutalnieje i robi się coraz bardziej skrajne. Ja te postawy czasem wyśmiewam, a czasami konstatuję z przerażeniem. W ogóle nie ma środka. Jest po prostu, popadamy ze skrajności w skrajność. No ale też nie ma środka, jeżeli chodzi o pokazywanie w mediach, w telewizji różnych rzeczy, bo pokazuje się właśnie skrajności, więc one normalnieją dla takiego 11-latka. No właśnie, ale te skrajności właśnie, tych skrajności dopuszczają się normalni środkowi ludzie. Właśnie o to chodzi. I przed nimi ostrzegałeś. No tak, i przed nimi ostrzegam, cały czas ostrzegam. Uwaga na normalnych ludzi. Cosa Tango teraz. Lata, już 2 lata, jak opuścił rodzinę. Po prostu znalazł sobie nową dziewczynę. Pani ma nas za nic, bo ma swoje dzieci. Tata im ojcuje, nas wrzucił do śmieci. Wręcz się go brzydzę i serdecznie nienawidzę. Przy każdej okazji z ojca swego szydzę. Nie mogę spać dłużej, tego nie zniosę. Jak tu znowu przyjdzie, to mu sprzedam kosę. Poza tym zawsze byłem tego ciekaw, czy łatwo nóż wchodzi w ciało człowieka. Ma mieć ostry szpic, naostrzony musi być. Kiedy zadam cios, musi dobrze się wbić. Tata miał styl, kiedy jeszcze był. Czasem mnie bił, czasem tylko lżył. Czasem sobie ćwiczył na mnie różne ciosy. A w kuchennej szafce leżą 4 kosy. Całą noc nie spałem, tylko o tym myślałem. Od samego rana z kosą pracowałem. Cierpliwość jest cnotą, gdy dążysz do celu. Kosa wreszcie ostra, będziesz miał skurwielu. Poza tym zawsze byłem tego ciekaw, czy łatwo nóż wchodzi w ciało człowieka. Ma mieć ostry szpic, naostrzony musi być. Kiedy zadam cios, musi dobrze się wbić. Dziś pójdzie ze mną na spacer jak z psem. Nie będzie wiedział tego, co ja wiem. Jak tylko coś powie podniesionym głosem, wyjmę z rękawa i sprzedam mu kosę. Poza tym zawsze byłem tego ciekaw, czy łatwo nóż wchodzi w ciało człowieka. Ma mieć ostry szpic, naostrzony musi być. Kiedy zadam cios, musi dobrze się wbić. Laj, laj, laj, laj, laj. Opowiadał Maciej przed chwilą, jak wybudował drogę. Możemy to powiedzieć? Możemy to powiedzieć. U siebie w Jodłowej, ale wcześniej mówiliśmy o tym, że masz tam zderzenie kompletnie innego świata niż ten, o którym mówimy. Oni wprawdzie pewnie też oglądają telewizję. Tak, tak, oglądają. Wieś moja jest światem równoległym. Są sytuacje całkowicie antyczne. Odporna na zmieniające się medialne sytuacje. Tak, mają swój rozum, mają swoją chłopską taką cwaniackość też, spryt. I są niezwykle też prostolinijni i szczerzy. I też jednocześnie mam takie wrażenie, mimo tego, że choć jeden o drugim wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi, to mają swoją dyskrecję. Tak prędko ci nie powiedzą. Jak na przykład ktoś, kogo oni nie za bardzo na przykład zaufa na wygląd, to nie powie ci, gdzie Maleńczuk mieszka. Bo tam czasami tam ktoś podjeżdża, gdzie ten Maleńczuk. A co to pana obchodzi, wiesz? A kim pan jest? Co pan od niego chce? I tak dalej. Nie sprzedają mnie tak. Starają się tam mnie chronić i w zamian za to tam nawet kawałek drogi zbudowałem i umocniłem brzeg. I to za swoje. Za swoje. Nie brałem dotacji. Umocniłem brzeg za swoje. Już od tej pory nie ma powodzi tam. Ile lat mieszkasz już tam? 7 lat. Uzupełniło to twoje widzenie świata trochę? Zdecydowanie. Uwierz mi, że no na przykład, że to dziwnie zabrzmi, ale zrozumiałem rolę kościoła, no, której w mieście nie do końca rozumiałem. Mam wrażenie, że w mieście jest ona dużo bardziej fasadowa. A tam jest wrośnięta w obyczaj, w kulturę i stwierdziłem, że jest potrzebny. Jest trochę tak, że mają inne telewizory, inne lodówki, inne samochody, natomiast nie do końca zauważyli, że był 89, tak. 99, czy tam 2000, a może nawet 45. A może nawet 45, kto wie. No, dla nich jakby nie ma rozróżnienia między Ukraina a Rosja. To wszystko jakby to są Ruscy. Nie? No ale nie, ogólnie rzecz biorąc, to ja się tym fascynuję i wciąż jeszcze nie zgłębiłem tajników duszy polskiego chłopa. Ale zgłębiam i podoba mi się jak na razie. Czy to tego oznacza... mojego małopolskiego, tego, znaczy podkarpackiego. Czy to oznacza, że tworzysz głównie tam? Tak, zdecydowanie tam. Wszystko, co w tej chwili, oczywiście, no. No przez te 7 lat ja nagrałem całe mnóstwo płyt. Oj, wiemy. No, natrzaskałem tego i narobiłem przekładów i tak dalej, wróciłem do pisania. W pewnym momencie mi się już wydawało, że nigdy niczego nie napiszę, bo naprawdę mnie zatkało. Kraków mnie zatkał, miasto mnie zatkało. Ja nie mówię, że to był pęd, ale w pewnym momencie poczułem się już jak w klatce. Niby byłem wolnym człowiekiem, ale tak naprawdę już miałem wrażenie, że brakuje mi powietrza. Więc grałem już tylko standardy, a w tej chwili... Brakowało czasu na Wysockiego i Santa Marię? Zdecydowanie. Znaczy Santa Marię to robiłem, nie, ale Wysockiego i Kesza zrobiłem tam. No to no, trzeba czasem przysiąść, musisz mieć trochę spokoju. Nie możesz bez przerwy odbierać telefonów, nie możesz bez przerwy użerać się z jakimś komornikiem, który wali do twoich drzwi i tak dalej, wiesz, jak jest w mieście. Chcąc napisać dłuższą formę, to bardzo mi to pomogło. I nadal pomaga i jak tylko będę miał wolną chwilę na tych... To było bardziej uniwersalne pytanie, nie do końca związane z Jodłową, ale czy to ten nadmiar przeróżnych rzeczy, które robiłeś i projektów spowodował, że nie miałeś dłuższej chwili, żeby się poświęcić czemuś, co jednak wymaga chwili koncentracji? No, mówmy się, rodzina, dzieci i tak dalej, wyjazdy, koncerty, które są non-stop, wiesz. Trudno mi było w Krakowie odpocząć. Natomiast tam dużo szybciej się aklimatyzuję i nawet po dłuższej podróży dosyć szybko wracam do formy. No to teraz powiedz, w ilu procentach hokej jest autobiograficzny? W 50. W 50. Około 50% jest autobiograficzny, a tak poza tym to myślę, że... Znaczy głównie hokej jest tam autobiograficzny, no tak, no to wiemy. No tak, nie da się tego ukryć, ale jest to ogólnie, oczywiście staram się pisać tutaj na tej płycie o syndromach. Jest to pewien syndrom, jak czasami z zupełnie jakiejś idiotycznej przyczyny w małżeństwie, w rodzinie wybuchają karczemne, ohydne kłótnie, których dzieci muszą słuchać. I pamiętam, że jako dziecko słuchałem takich kłótni i nienawidziłem tego. I nienawidzę siebie oraz tych sytuacji, w których mi się coś takiego zdarza, że po prostu, wiesz, jakieś słowo wymyka się spod kontroli i tak dalej. I dziecko musi być tego świadkiem. To jest okropne, ohydne i nikomu tego nie życzę, chociaż oczywiście tak naprawdę w tym utworze nie zostawiam na sobie suchej nitki również. W utworze będą brzydkie słowa, które tam jak najbardziej mają fundamentalne znaczenie, ale jeżeli ktoś ma wrażliwe uszy, uprzedzamy. Proszę zatkać uszy. Był mecz hokeja, Krakowia heja heja. Siedziałem w swojej loży, bom sławy już dożył. Nie mogę też powiedzieć, że niczego nie piłem, jednak weźmy pod uwagę miejsce, w którym byłem. Nikt mnie nie namawiał, jeno z własnej winy dorzuciłem do tego grama heroiny. Nie mam nic przeciwko wszystkim dobrym lekom, poza tym z pewnością nie było to epo. stosuj dobrą dietę, by utrzymać linię. Chociaż wiedz to pewne, kara cię nie minie. Udałem się na chatę robić to, co lubię. Może pograć, może dogrzać, może jedno i drugie. Żona była w mieście, synek spał w pokoju. Grałem na gitarze tej w hawajskim stroju. I nagle z miasta wraca ma niewiasta. Dość melanżowana w ciuchach stylu rasta. Jakoś mnie rozśmieszył wełniany berecik. Najładniejszą dziewuchę, beret taki szpeci. Spod berecika szczeka moja stara. Chuci do beretki od beretu wara. W ogóle z tego mieszkania spierdalaj. Ja tu dzisiaj śpię, ty masz dziwek co nie miara. Od słowa do słowa narastała rozmowa. Rosło napięcie, atmosfera niezdrowa. Też potrafię do zdziwy być szczery. Życie jest piekłem z oku takiej hetery. Więc zamknij mordę, stara głupia krowo, bo ci ją zaraz przemaluję na nowo. Cóż, nie pamiętam dokładnie wszystkiego, oprócz przemożnego wrażenia jednego, że nic na świecie nie wkurwia jak ona. Ona, czyli żona, lata temu poślubiona. Wynoś mi się z domu do składnicy złomu. Czy to się podoba, nie podoba komu? Jeśli się zaraz nie wyniesiesz z mieszkania, zadzwonię po psiarniach, radziła mi niania. Szczuj, suko, psami, nieraz byłem za kratami. Spójrz lepiej na siebie, co się stało z nami. Psy, byle twoje znów było na wierzchu. Zatruwasz wszystko od świtu do zmierzchu. A więc zadzwonię, ja wypiję jeszcze jeden. Ona za telefon i wykręca 9-7. Po trzech minutach patrol wpada w drzwi. To przemoc słowna, więc nie robią wiązań mi. W drzwiach od sypialni stał syn, widział wszystko. Całe to pieskie, małżeńskie widowisko. Teraz siedzę i myślę, czy cała ta żałocha nie przesłoni mu tego, jak bardzo go kocham. Synku, nie jestem w szynku. Synku, nie bojam się po rynku. Synku, ciągle myślę o tobie. Synku, kto ci prawdę powie? Synku! Synku, nie jestem w szynku. Synku, nie bojam się po rynku. Synku, ciągle myślę o tobie. Synku, kto ci prawdę powie? Na pewno przyszło parę maili do programu z spekulacjami, które to 50%. Przed nami Postman, czyli utwór o bardzo wieloznacznym tytule. Ale tak sobie pomyślałem, jak za czasów wczesnego Homo Twist nie było internetu, nie? Nie. Nie było. To jest kolejna historia, która zmieniła nam w ogóle wszystko, nie? Wszystko w zasadzie. Tak, tam. Przede wszystkim okazało się, że nie jesteśmy wspaniali i nie wszyscy nas lubią. Bo uwierz mnie, jak ktoś do mnie przychodzi i staje twarzą w twarz, to mówi, nagrałeś świetną płytę. Wszystkie twoje płyty są doskonałe. Ty sam jesteś przystojny, bardzo inteligentny i bardzo cię lubię. Natomiast jak włączam internet, to nie wszyscy tak mówią. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że naprawdę szczerze mnie nienawidzą i bardzo źle mi życzą. Bardzo by ich cieszył mój upadek i tak dalej. No ale teraz abstrahując od komentarzy pod twoim adresem, średnio w internecie, przynajmniej tak się uważa, bo ja nie jestem analitykiem internetu, uważa się, że tam się raczej wyżywają ci na nie niż ci na tak. No tak, tak, tak. Oczywiście zastanawiam się, czy w innych krajach tak jest. Czy to jest specyfika polska, czy w innych krajach też tak jest. Bo jak cię znam, to masz podejrzenie, że my jesteśmy jeszcze troszkę bardziej, tak? Niż, no tak mi się coś dziwnie zdaje, no bo jak czasami się wjedzie na jakieś międzynarodowe fora na temat jakiegoś artysty czy coś, to tam są takie normalne, ale fajne, czy coś takiego, nie? A u nas to, wiesz, jak pamiętam, jak wszedłem kiedyś na forum, inaczej nie na forum, na jakiś artykuł o Wysockim, a tam pod spodem to KGB, to Ruscy i w ogóle zabić ich, bo to Rosja. Rodzimy forum. Tak, rodzimy. W ogóle, wiesz, ludzie, zostawcie Wołodię w spokoju. No, już naprawdę, nie róbcie z niego KGBisty. W Polsce mam wrażenie, że naprawdę bardzo silnie zradykalizowały się postawy i też tak spropagandziła się ta sytuacja. Aż dziwne, że z jednej strony wydaje się to tak silne, a z drugiej strony jak przychodzi do wyborów, to te takie bardzo silnie skrajne, nacjonalistyczne jakieś ugrupowania w Polsce nie zdobywają głosów. Natomiast jak już zaczynają hałasować, to mam wrażenie, że w ogóle zawrzaskują wszystkich. Tobie się oberwało jeszcze za Wysockiego w dodatku, tak? No nie, za Wysockiego mnie akurat nie. No trochę tylko, że się podlizuje Ruskim czy coś w tym stylu, ale samemu Wołodzi się też dostało biednemu. A ty jesteś, z tego co powiedziałeś przed chwilą, jakby ulubieńcem forów internetowych? Jednym z ulubieńców? No wiesz co, jak to czytam. Czasami na początku byłem załamany i wiesz, zbywałem to śmiechem i tak dalej. Ale co, to jest bez sen na noc, bo jak się wejdzie, to potem czytasz. Może nie aż bez sena, ale uwierz mi, że potrafiło mi parę razy skoczyć ciśnienie. Ale już trochę odpuściło, czasem tak? Do dziś mi skoczy, jak już ktoś naprawdę jest bezczelny i bredzi i tak dalej. Może i na czasem nie powinienem czytać, ale tak naprawdę czytam z jakąś taką masochistyczną czasem podobaniem. Nawet jak to jest anonimowe, bo ci najbardziej... No to są anonimowe, tak. No przecież to są anonimy, ale mimo to czytam i uwierz mi, że jeżeli nawet są chwile, kiedy wbijam się w jakieś przekonanie, że jestem lepszy niż inni, tak sobie trochę poczytam, to zaraz ląduję razem ze wszystkimi w tym samym bagnie. I czuję, że znowu wyleczyłem się z wody sodowej. Nie myśl sobie, że jesteś lepszy niż inni, bo bardzo wielu cię po prostu nienawidzi. A sam jesteś jakoś aktywny, czy to jest tylko Czasem odpowiem na jakiegoś wrednego posta. Czasem coś tam odpowiem, no. No generalnie już przyjąłem to na kark, że nie jestem ogólnie lubianą osobą. Chociaż z drugiej strony później, jak idę na koncert własny, to nagle widzę pełną salę ludzi, kolejkę po autografy i zachwycone twarze. Pytanie, czy część z nich anonimowo udzielała się na forum, ale to jest No więc właśnie. Nie, no, hipokryzja to nasza główna cecha narodowa, umówmy się, i wyparcie. Przedziwny ten internet. Ja jestem oczywiście fanem z tysiąca powodów tego, że mamy takie narzędzie. Z drugiej strony nie mogę tego do końca objąć, rozumiem, bo strasznie zmieniło ludzi. No w ogóle mam wrażenie, że żyjemy w czasach wielkich zmian i to, w czym się wychowaliśmy jako dzieci, nie ma już w ogóle racji bytów w tym, w czym umrzemy. Jako dzieci 20 lat temu było zupełnie inaczej. Czy to dobrze? Chyba dobrze. Już trudno się, mówi się trudno. Jesteśmy coraz starsi, coraz wolniej nadążamy, taka prawda. Ale ty się na tej płycie starasz nadążasz, bo ta płyta to jest jednak lusterko. Co by o tym nie mówić? Gramy. Nic nieznaczący, starzejący się dręcz. internecie znamia strony przecie. Co też to ludzie wyrabiają tam? Wierzyć się nie chcę, co się dzieje na świecie. To co tam widziałem. To się napisało, że dobrze mu tak, a pęską wryło, na biednego nie trafiło. Dobrze się stało, że mu poszło w smak. Jest sprawiedliwość na tym Bożym świecie. Niech se radkę weźmie, reklamuje wszak. Tak mu napisałem wczoraj na Onecie, że stanął mi ptak. Siedzę se w necie, znam ja strony przecie. Co też to ludzie wyrabiają tam? Wierzyć się nie chcę, co się dzieje na świecie. To co tam widziałem, wciąż pamięci ma. Siedzę se w necie, znam ja strony przecie. I z obowiązku ja czuję się, wiecie. Muszę i tuszę, że mnie zrozumiecie. Tak dalej nie będzie śmiecie na tym świecie. Wyrwać te chwasty ludzi z innej kasty, bo mi nie starczy do pasty o masy. I rację mają ci z poznaku swasty. Wyrwać te chwasty, wyrwać te chwasty. Siedzę se w necie, znam ja strony przecie. Co też to ludzie wyrabiają tam? Wierzyć się nie chcę, co się dzieje na świecie. To co tam widziałem, ciekawsze rzeczy zawsze padają poza anteną. Przed chwilą Maciek powiedział, że już ma dość być naczelnym propagandzistą, jeżeli chodzi o teksty odnoszącym się do aktualnej sytuacji, i chyba sobie zrobi wolne. Chętnie bym komuś oddał tę tematykę i zajął się czymś znowu takim abstrakcyjnym, oderwanym, wiesz, jakimś dada, no. Tak. Właśnie czasami tęsknię może do pudelców, czy do czegoś w tym stylu, wiesz, ale to może... Ale może masz przez czasu to, że... na to, tak? Znaczy, w tej chwili jestem jakby już przygnieciony tym, sam to piwo naważyłem i teraz je muszę wypić. I no ale trochę się wystrzelałeś na chwilę, nie? Jednak. No tak, tak, tak. Ale coś myślę, że na przyszłość spróbuję zrobić coś lżejszego, jakiegoś takiego bardziej abstrakcyjnego, zupełnie oderwanego od rzeczywistości. Ale tutaj, bo wydaje się, że na dziś twoim głównym jednak, a przynajmniej najbardziej pojemnym projektem w sensie muzycznym jest właśnie psychodancing. No na pewno. I strasznie fajnie, że teksty mają tak przedziwną oprawę muzyczną, bo nie wiem, tak szeroko to ja nie pamiętam, żebyście grali jak na tej płycie, bo to jest wszystko tak naprawdę. Wiesz, już się kurczę, rozwinęliśmy się, lata mijają się, przez 7 lat nagraliśmy się, tyle tych koncertów zagraliśmy i wszyscy niezwykle się wyrobili muzycznie, no umówmy się, że to wszystko byli zdolni muzycy, ale no potrafiliśmy już zapiąć tą pewną sytuację, że ten zespół od 7 lat nie zmienił składu, wszyscy się już znamy, czasami mamy się już dość, ale jak przychodzi, jak wszyscy łapią za instrumenty, to mogą być nawet kompletnie pijani, a i tak będzie zasuwało. No ale to nie wszystko jest płyta country na przykład, tylko to jest płyta, wiesz, to jest funky. Na końcu jest blues, wcześniej jest funky, są takie jazzujące bossanowy i to strasznie fajna zmyła na początku, jak wiesz, wchodzi numer, a tu nagle tekst bije po głowie. No wiesz co, tak zaczerpnąłem ten pomysł po pierwsze z country, gdzie jest podobnie. Czasami jest wesoła muzyka, a bardzo poważny tekst. A po drugie jest muzyki cygańskiej, od Wery Billy. Bo kiedyś się z Werą Billą zaprzyjaźniłem i tam przełożyłem kilka jej tekstów. I właśnie zauważyłem, że jest wesoła. Najczęściej cygańskie melodie są dość wesołe, a tekst czasami dramatyczny. I fajne połączenie. Okej, posłuchajmy. Thank you. Diabeł zamieszkał wioski naszej progach. Mieszka w kościele, mają go za Boga. Dziewicom z grzechu spowiadać się każe. Ostatni grosz biedacy składają mu w darze. Więzi parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Wierni parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Wśród dostatku pływa, o ubóstwie prawi, żywym cierpieć każe, po śmierci zabawi. Za berło wziął krucyfiks, kielichem nie gardzi. Krew Pana szkarłatem czarcie barwi wargi. Wierni parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Wierni parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Małych zwie wielkimi, głupotę mądrością, miłość sobie grzechem, zaś litość miłością. Chrystus z krzyża patrzy na to, co się stało. On pije krew Jego, oni jedzą ciało. Wierni parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Wierni parafianie diabłu cześć oddają. Płacą szczerym srebrem, za Boga go mają. Myślałem przez chwilę, że chciałeś zaprosić Adama w formie rewanżu za Lucyfera kiedyś. No, ja go zaprosiłem w formie rewanżu. Zaśpiewał na płycie country, bo zdeklarował, że lubi. Na płycie jest przekaz podpragowy. Wszystkich, którzy będą chcieli, niech sobie spuszczą od tyłu. Będzie dla nich niespodzianka. Teraz współczesna technologia pozwala. Pozwala na takie rzeczy. Na takie rzeczy. No, ciekawe, jak u ciebie w rodzinnej wiosce odbiorą ten utwór. Kto go tam posłucha? Znaczy na pewno bardzo będą chcieli płytę. Nie, nie, nie. Chcą i strasznie im zależy. I uwierz mi, że jestem tam bardzo szanowany. I oni wiesz, o co chodzi. Oczywiście Kościół jako instytucja jest tam potrzebny i co do tego nikt tam złego słowa nie da powiedzieć. Ale co do jakichś tam przywar jednego czy drugiego proboszcza, potrafią, nie bój się. Swoje, jak to się mówi, chłop swoje wie. A czy jeżeli jesteś jednym z nich, to masz wrażenie, że oni czynią więcej niż przeciętny wysiłek, żeby jednak trochę bardziej posłuchać i zapoznać się z tym, co robisz? Może być. Może być, Może być, ale jest to tylko niewielka część. W większości wystarczy zrobić sobie ze mną zdjęcie albo tak po prostu pogadać. Oni są niektórzy tak naprawdę bezpośredni, tacy wiesz, tak szczerzy. Czasem może jakoś trudno tutaj to nazwać elokwencją, nie? Ale jest naprawdę bardzo dużo szczerości w nich i prostolinijności, co mi się strasznie podoba. Dumni są z ciebie, jeden z nas. Ja się zdecydowanie czuję jednym z nich, bo kocham, że jakbym chciał być pochowany, to tam. Co się będę na Rakowicach gniótł. To jeszcze powiedz, bo płyta jest sklamrowana na początku tęczową swastą, a na końcu Wladimirem. Wladimir jest opisany jako bonus, jest takim... No jest bonus. Nie taki. Przynależy do płyty. Nie tak? Przynależy, bo powstał całkowicie z przyczyn zewnętrznych. W trakcie nagrywania i tak dalej. Ja po prostu, no, myślę, że ja mam czasem wizję. I czasami coś mnie potrafi nękać. I jeszcze przed olimpiadą w Soczi, było coś takiego jak olimpiada w Soczi, nękał mnie ten refren Wladimir, jeszcze wtedy nie było żadnej wojny i tak dalej, i bardziej myślałem, żeby to zrobić taki śmieszny numer techno po prostu dla jaj. A potem stało się to, co się stało i poszło, no nie, utwór tam zrobiłem teledysk w wynajętym mieszkanku za 1000 zł, puściłem do netu i jak się okazało, że jest niezłe szaleństwo, tam jest kilka milionów wejść. Postów kilka czy kilkanaście tysięcy, z czego kilka tysięcy rosyjskich i to takich, nie daj Boże, wiesz, akurat znam rosyjski i tam jest naprawdę, też sobie nie żałują, jeżeli chodzi o nas i o mnie i tak dalej. Ale no wiesz, no, gramy go nawet na koncertach, to świetnie wychodzi. Wladimir jest super. Wyobrażam sobie. No, Wladimir jest spoko. To jest mój pierwszy tekst po rosyjsku, no, po rusku. To na koniec zagramy Naczelnego Proroka, niech sobie wszyscy dopowiedzą historię, dobra. Zresztą dość jednoznaczną. Wiadomo którą. Dodajmy, że na płycie jest 17 utworów. Nie bardzo dużo, ponad godzinę. Przesadziłem. Strasznie się wystrzelałeś. Przesadziłem. Mimo wszystko życzę ci teraz odpoczynku i zajęcia się czymś abstrakcyjnym, czymś oderwanym. Z pewnością tak będzie. Wymieniłeś tam w którymś momencie Dada. To... Chyba to u ciebie słyszę. No właśnie już. Tak. Uwierz mi, wrzuciłbym do kapelusza parę liter i wyciągnął. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki. Maciej Milańczuk, bardzo dziękuję. Cześć, dziękuję. Zmienił trakt i także traktem tym podążył fakt. Naczelni w sopran powpadali chórem. Inwigilujemy dziś prokuraturę. Znów kotary wzrusza duch Ireneusza. Co zasłony wzdyma, wszak gościa już nie ma. Znajdźmy korzenie i zarzewie sporu. Co za robak toczy tych ludzi honoru. Ręka, gdy on się zamierzał, ojczyzna nie straci dobrego żołnierza. Bo dobry żołnierz, nawet mimo wpadki, cały wychodzi z najgorętszej jatki. Gnęła mu ręka, gdy on się zamierzał, ojczyzna nie straci dobrego żołnierza. Bo dobry żołnierz, nawet mimo wpadki, cały wychodzi z najgorętszej jatki. A! Naczelny prorok prokury wojskowej na konfie prasowej strzelił sobie w głowę. I ku niezmiernej rodziny radości cenie spudłował z małej odległości. W obronie czci polskiego żołnierza pułkownik Glocka w głowę swą wymierza. Po latach ćwiczeń i służby wzorowej nie jest w stanie celnie trafić swoją głowę. Była mu ręka, gdy na się zamierzał. Ojczyzna nie straci dobrego żołnierza, bo dobry żołnierz nawet mimo wpadki cały wychodzi z najgorętszej jatki. Wybrańcami spotykamy się w studio koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w poniedziałek, słuchając winyla grupy Pink Floyd. Za tydzień przypomnę, na pewno Melakoteluk, na pewno Wojtek Mazolecki, na pewno Krokę, na pewno Wienio, być może Straight Cat Jack, który czeka cierpliwie w kolejce. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. To była lista osobista. Na koniec raz jeszcze Fiszy Jemadę. Dobrej nocy. Mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać hen przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się. W ramiona wtulę się, to nie pozwoli mi bać się z oddali głosów. Zmęczony tak jak ja, nie sypiasz dobrze nocą. Nie bądź mi wrogiem i zapomnij o tych, co